Παιδιά καλημέρα. Μαύρες σημαίες εδώ μέσα. Ναι, μαύρες. Αυτός είναι ο αρχηγός ΓΕΘΑ. Η εικόνα, ο ήχος που ακούσατε είναι από το πρωινό. Έχετε μάθει, φαντάζομαι, τι έχει γίνει. Θα τα μάθετε και θα τα δείτε. Για όλους εσάς που είστε πιο ανέμελοι, ξυπνάτε πιο αργά. Οι εργαζόμενοι στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, απλήρωτοι έξι μήνες, μπούκαραν μέσα, έσπασαν τα ρολά, πήγανε και πιο μέσα στην άλλη πύλη του κτηρίου πια, αφού έφυγαν από τον περίβολο εκεί. Και κάποια στιγμή κατέβηκε ο αρχηγός ΓΕΘΑ, τέσσερα αστέρια, πήρε την ντουντούκα και είχε την έκπληξη ο αρχηγός του στρατού μας, γιατί μαύρες σημαίες μέσα στο Πεντάγωνο. Και όταν βεβαίως τον ρώτησαν, όταν ρώτησε, ακούσατε την απάντηση, ένα απέραντο ναι. Ιδιαίτερα μαχητική, οι άνθρωποι αυτοί, νομίζω καθένας θα ήτανε όταν έχει έξι μήνες, βέβαια υπάρχουν και άλλες κατηγορίες εργαζομένων, ανέργων που δεν έχουν πληρωθεί όλο αυτό τον καιρό ή και περισσότερο ή παίρνουν λιγότερα λεφτά. Οι συγκεκριμένοι δεν άντεξαν την κοροϊδία και έκαναν αυτό που έκαναν. Έχει καταδικαστεί από μέσα ενημέρωσης που ήταν και live εκείνη την ώρα η εικόνα που θα κάνει το γύρο του κόσμου. Αυτό το πράγμα με την εικόνα που κάνει το γύρο του κόσμου όταν πρόκειται για κτίριο, όταν πρόκειται για μαύρη σημαία, όταν πρόκειται για πανό στην Ακρόπολη, οτιδήποτε άλλο, χωρίς να νοιάζονται που το γύρο του κόσμου κάνουν ότι άνθρωποι. Νέα, ότι οι άνθρωποι είναι απλήρωτοι έξι μήνες, χωρίς να ενδιαφέρεται κανείς για το τι γίνεται στην οικογένεια, στα φροντιστήρια, στα σχολεία, στον ψυχισμό αυτού που είναι για έξι μήνες απλήρωτος. Αυτή η ευαισθησία, επίσης, ένα άλλο θέμα που έπαιξε σήμερα και φαντάζομαι θα παίξει και το βράδυ. Μα η καρδιά του στρατού της χώρας να καταληφθεί από τους εργαζόμενους. Βεβαίως, η καρδιά του στρατού της χώρας να καταληφθεί από εργαζόμενους. Και λίγα έκαναν. Δίκιο έχει αυτός που πεινάει, δίκιο έχει αυτός που είναι απλήρωτος. Και δίκιο έχει ο αδικημένος. Δεν έχει κανένας άλλος δίκιο. Όλα τα υπόλοιπα που θα υποθούν, που έχουν υποθεί μέχρι τώρα, είναι εκτός τελείως τόπου. Είναι από ανθρώπους που είναι βολεμένοι, δεν θέλουν να χάσουν το βόλεμά τους και βρίσκουν και λένε. Πάντα θα βρίσκουν και θα λένε. Όλο αυτό που έγινε το πρωί είναι ένας προπομπός. Δυστυχώς δεν αποδίδει τίποτα από όλα αυτά που λαμβάνουν ως μέτρα. Το καταλαβαίνει ο καθένας, το καταλαβαίνουν και οι ίδιοι πια, είτε είναι τροϊκάν, είτε είναι Ευρωπαίοι, είτε είναι Έλληνες πολιτικοί. Παρόλα αυτά όμως ακολουθούμε την καταστροφή με φοβερό, με ηλικιώδη ρυθμό. Όποιος μπορεί, σώζει πια ό,τι μπορεί. Αυτό έκαναν οι εργαζόμενοι. Τώρα υπήρχαν και εικόνες βιαιότητας να χτυπάει ο αστυνομικός, γιατί κάποια στιγμή μπήκαν και αστυνομικοί, κατευθείαν στο κεφάλι κάποιου, σε απόσταση 50-60 εκατοστά, να τον παίρνουν τα αίματα. Υπήρχαν και συλλήψεις και τώρα νομίζω πηγαίνουν όλοι στη Γάδα. Διότι μπήκαν μέσα σε στρατόπεδο και να είναι και ο αρχηγός του στρατού, ο ΓΕΘΑ, και να λέει φύγετε από το στρατόπεδο μου για να μπορέσουμε να συζητήσουμε. Βέβαια, ο άνθρωπος δεν είναι αρμόδιος και να συζητήσει. Η άλλη πολιτική ηγεσία κρυβότανε, όπως γίνεται πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις. Κανείς δεν έχει το θάρρος να αντιμετωπίσει τα αδιανόητα που συμβαίνουν σε αυτόν τον τόπο κάθε μέρα όλο και περισσότερα, δυστυχώς. Παιδιά, καλημέρα. Μαύρες σημαίες εδώ μέσα. Ναι, μαύρες. Έχει αγανακτήσει όλος ο κόσμος! Όλος ο κόσμος! 199 η συντάξη μου, τι λες τώρα! Τι λες, ξέρεις τι λες! Πληρώνουμε και δεν ξέρουμε γιατί πληρώνουμε και στο φινάλε. Είμαι απολυμμένος, δούλευα σημασιούχο στα ΕΛΤΑ, μόλις απολύθηκα και τώρα ψάχνω εδώ να μπας και πάρω αυτό το μεγάλο το βοήθημα που δίνουνε. Ένα τρίμηνο. Είναι άστεγοι, ρε! Συλλαμβάνεται αστέγους, ρε! Δεν υπάρχουν φάρμακα, θα πεθάνει ο κόσμος! Δεν τρέπονται λιγάκι! Είναι γαϊδούρια οι περισσότεροι μέσα εκεί! Προδότες! Όλοι έχουμε ευθύνη! Ψηφίσαμε προδότες! Δεν είναι άνθρωποι αυτοί! Είναι πουλημένοι! Υπάρχει πιο κάτω πάτος? Μαύρες σημαίες εδώ μέσα! Μέσα! Αυτή τη στιγμή μας κάνουν σύλληψη! Στον Υπουργό! Το έδωσε αυτή την εντολή! Μπράβο στρατηγέ! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο Τι εικόνες και αυτές, τι ήχοι. Το πρώτο μέρος των ήχων ήταν από το Υπουργείο. Οι άλλοι κατά καιρούς τους έχουμε ακούσει, μαζεύουμε συνεχώς γιατί βομβαρδιζόμαστε κι εμείς. Είναι συνταξιούχοι, είναι άνθρωποι που δεν έχουν φάρμακα, άνθρωποι που δεν βρίσκουν κρεβάτι στο νοσοκομείο, δεν βρίσκουν γάζα στο νοσοκομείο, δεν τα βγάζουν πέρα με όλα αυτά τα έξοδα, τα χαράτσια, τους φόρους που συνεχώς έρχονται. Ένα ατέλειωτο αδιέξοδο το οποίο όμως με μοναδική μανία, κανιβαλιστική μανία, εφαρμόζουν αυτή η κυβέρνηση που έχουμε πάνω, η οποία σαπίζει, έχει σαπίσει, δεν χρειάζεται και πολύ μυαλό να το δει κανείς, δεν ξέρουν ούτε και αυτοί πώς ακριβώς να προωθήσουν αυτά που τους λένε ή που έχουν υπογράψει ή έχουν δεχτεί να προωθήσουν, και όλο αυτό ονομάζεται πολιτικό προσωπικό της χώρας που μάλιστα καλείται στα πιο δύσκολα να σώσει τη χώρα, αν είναι δυνατόν. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος είναι το πρόσωπο της ημέρας, αν δεν είχαν γίνει και τα επεισόδια στο Πεντάγωνο. Τον περιμένουμε από στιγμή στη στιγμή, αν ξεκινήσει και αν μεταδοθεί η κοινοβουλευτική ομάδα, γιατί την έχει συγκαλέσει εκτάκτως. Χθες βράδυ βγήκε στο Μέγκα. Πάντα κάθε πρωί, όταν έχουμε τέτοια υλικά, σκεφτόμαστε τι τραγούδι να βάλουμε για να υπογραμμίσουμε το πρόσωπο, το λόγο του, το βελινεκές του, την προσωπικότητά του. Όλα αυτά. Σήμερα λοιπόν το πρωί δεν κουραστήκαμε καθόλου. Εγώ είμαι αυτός που έτυχε λόγω της θέσης μου να στείλω στη Βουλή τον κατάλογο των ονομάτων αυτών που έβγαλαν στο εξωτερικό τα λεφτά τους. Επί των ημερών μου έγιναν οι συλλήψεις όσων φοροδιαφεύγουν. Γιατί απευθύνεστε σε μένα που έτυχε ως Υπουργός Οικονομικών να κάνω για τη φοροδιαφυγή ό,τι δεν έγινε ποτέ. Να κάνω για τη φοροδιαφυγή ό,τι δεν έγινε ποτέ. Να κάνω για τη φοροδιαφυγή ό,τι δεν έγινε ποτέ. Μπράβο! Δεν υπήρχε περίπτωση να μην έβγαινε και από πάνω, και αν μιλήσει και αν το παρακολουθήσουμε, γιατί δεν ξέρω αν θα είναι και live, σίγουρα αυτά θα πει, ότι εγώ έκανα τα πάντα, όλοι οι άλλοι μας πολεμούν. Μάλιστα χθες το πήγε και πολύ ωραίο, ότι η χώρα κινδυνεύει, κάποιοι διαβάλλουν το Πασόκ, θέλουν να μας εξαφανίσουν και τη χώρα κυρίως. Αυτό ακριβώς είναι. Πάντα όποιος κάνει μια πολιτική απάτη τεράστια, βρίσκεται πίσω από μια χώρα, από ένα λαό, από ένα τεράστιο κίνδυνο για να κρυφτεί, αν και λόγω μεγέθους πολιτικού δεν μπορεί να κρυφτεί. Και άρχισε μετά όλα τα εγώ που ξέρουμε ότι αναφέρει ο Βενιζέλος, όλα μαζί με τον εκνευρισμό του. Τώρα υπάρχει μία μόνο λύση. Το υλικό αυτό που είναι στο ΣΔΟΕ χάρη σε μένα. Χάρη σε μένα. Χάρη σε μένα. Δεν μου λες φορές τους κορσέ. Το υλικό αυτό που είναι στο ΣΔΟΕ χάρη σε μένα να έρθει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Χάρη σε εκείνον, αυτό το υλικό είναι εξαφανισμένο εδώ και καιρό και το ψάχναμε όλοι, αλλά χθες το γύρισε με τον παροχημένο τρόπο. Θυμάμαι και παλιά που λέγαμε τι ευφυής ο Βενιζέλος. Πόσους μήνες είναι στο Υπουργείο στα δύσκολα και πόσους μήνες είναι και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, έχει φανεί ευφυΐα σε όλο της το μεγαλείο. Και βεβαίως, όπως συμβαίνει πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, το είχε στα χέρια του. Από εκεί υπήρχε μέσα ένα τεράστιο μυστικό για όλους αυτούς που έχουν βγάλει λεφτά έξω και δεν το έχει δει. Με συγχωρείτε, αποδέχεστε ότι αυτό είναι ένα παράνομο στοιχείο, παρανόμως κληθέν και το κρατάτε στο προσωπικό σας αρχείο? Παράνομο στοιχείο είναι αν το ανοίξεις και το δεις. Το αντικείμενο δεν είναι παράνομο. Δεν το είδατε? Όχι, δεν το είδα. Έλα, να δω πώς θα περάσει εδώ μέσα. Πού είναι το μανίκι? Χάσαμε και το χέρι, έλα. Δεν το είδατε? Όχι, δεν το είδα. Άρα, τι παθαίνω σήμερα εγώ. Είναι δουλειά. Φτάσου. Τι να σταθώ, τι να σταθώ. Να ορίστε, το έκανε στενό και δεν περνάει από την κοιλιά. Σούζη, έφαγες. Anybody could be that guy. Night is young and the music's high. Δεν το είδατε? Όχι, δεν το είδα. Σούζη, έφαγες. Δεν το είδατε? Όχι, δεν το είδα. Προφανώς το είδα. Σούζη, έφαγες και άστη συζήτηση. Έτσι λοιπόν, η Βασίλισσα του Χορού είναι το τραγούδι και η Σούζη είναι ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Έτσι μας βγήκε. Νομίζω ταιριάζει όλο αυτό μαζί. Γιατί πώς αλλιώς να αντιμετωπίσει κανείς σοβαρά τα χοντρά ψέματα που λέει ή όλο αυτό το τη σαπίλα. Δεν υπάρχει περίπτωση, όσο σάπιο και να είναι κάτι, να μπορέσεις να το βελτιώσεις. Δεν το έχει καταλάβει. Βεβαίως κάνει τις προσπάθειές του, όπως γίνεται πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις. Αυτοί οι άνθρωποι βάζουν φόρους συνεχώς πάνω σε όλους. Και θα κληθούν τώρα και οι βουλευτές, οι 33 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, να ψηφίσουν τους φόρους που είναι για όλους μισθωτούς, συνταξιούχους, έχοντας πρόεδρο αυτόν που καλύπτει τη φοροδιαφυγή. Αυτό το πολύ ωραίο σκηνικό λοιπόν το ζούμε τώρα. Είναι ο στυλοβάτης της κυβέρνησης, ένας από τους τρεις. Ο άλλος είναι ο Κουβέλης. Τι άλλο να πει κανείς. Και ο τρίτος και ο καλύτερος βέβαια είναι ο Σαμαράς με όλη την κοινοβουλευτική ομάδα. Όλες αυτές, όλοι αυτοί οι επιλογές του ελληνικού λαού πριν ελάχιστους μήνες, μην το ξεχνάμε. Γιατί ο καθρέφτης έχει σπάσει από ένα σημείο και μετά και κουραζόμαστε να βρίσκουμε καθρέφτες για να κοιταχτούμε για το τι ακριβώς έχει γίνει. Ευάγγελος Βενιζέλος λοιπόν για το υλικό που κράτησε. Εγώ επανέρχομαι στη δική μου απορία. Ωραία, στη δική μου αγανάκτηση. Αν εγώ είχα σιωπήσει και είχα πει ότι το υλικό αυτό είναι παράνομο, καταστράφει. Εγώ με σεβασμό το κράτησα εκεί ανεπεξέργαστο. Και όταν βλέπω πραγματικά έκπληκτος. Άσε, τρως, Σούζη, τρως. Ότι δεν υπάρχει το υλικό αυτό για όποιον θέλει να το αξιοποιήσει πληροφοριακά. Ατύπως, είπα πάρτε το υλικό. Σούζη, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως. Εγώ... Εγώ και θεωρώ χιδεότητα και πολιτική και ηθική χιδεότητα να λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και διάφοροι άλλοι ότι κάναμε εκλογές με τον κύριο Βενιζέλο να έχει τα στοιχεία αυτά στο σιρτάρι. Όλο φεύγαμε. Καλά λέει ο Πρετεντέρης Κιτρέμη. Φύγαμε κύριε Πρόεδρε, φύγαμε. Έλεγε τα δικά του. Είναι χιδεότητα να λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πού είπε πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι χιδεότητα να λέει κάποιος και δεν είναι χιδεότητα να έχει κρατήσει το στικάκι και πολλοί να υποθέσουμε ότι έχει εκβιάσει ή κρατά στοιχεία για αυτούς που χρωστάνε, που μπορεί να είναι χρηματοδότες του κόμματος ή άνθρωποι μέσων ενημέρωσης ή οτιδήποτε άλλο ώστε να σου έχουν μια ευνοϊκή αντιμετώπιση. Όλα αυτά μπορεί κάποιος να τα υποθέσει εφόσον έχει συμβεί αυτό που έχει συμβεί. Και βεβαίως σχετικά με τα όσα έγιναν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ένα σοβαρό λαϊκό κίνημα, το τουιτάραμε αυτό και νωρίτερα, θα έπρεπε κατά την ταπεινή, πολύ ταπεινή γνώμη μας και βλέποντας και αφουγκραζόμενοι το βρασμό της κοινωνίας όλων, όσο ψύχρεμος και να είναι κάποιος, θα έπρεπε να είχε καλέσει εργαζόμενους και άνεργους έξω από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Όχι για να μπουν μέσα, είχαν μπει αυτοί που έπρεπε να είχαν μπει, αλλά για να συμπαρασταθεί σε ανθρώπους που είναι απλήρωτοι 6 μήνες. Και η αγανάκτηση τους κάνει να σπάνε ρολά ασφαλείας, υποτίθεται, και να μπαίνουν όντως στην καρδιά της άμυνας της χώρας. Αλλά όλα αυτά σε ένα σοβαρό λαϊκό κίνημα. Αναζητείτε η σοβαρότητα, αναζητείτε το λαϊκό, αναζητείτε και το κίνημα. Ο Δελατόλος νομίζω έλεγε νωρίτερα ότι πιο σοβαρή είναι η λίστα του Λίχτενστάιν. Ο Βενιζέλος το είπε καλύτερα. Όταν το 2008 πήραμε επισήμως τη λίχτα από το Λίχτενστάιν, έγινε μέχρι τώρα επί των ημερών αυτών αξιοποίηση πλήρης της λίχτας του Λίχτενστάιν. Της λίχτας του Λίχτενστάιν. Είχε στεναχώρια με παχαίνει μάνα να σας. Εγώ... Μιλάμε τώρα σκοπίμως γύρω από την περιβόητη λίστα Λαγκάρντ και αγνοούμε τη λίστα του Λίχτενστάιν και τα αποτελέσματα. Η λίχτα και τα σκυλιά που αληχτούν κυρίως και δεν κάνουν τίποτε άλλο. Δεν είναι ελληνοφρένεια με όλα αυτά που συμβαίνουν εντός εκτός, κυρίως μες στα μυαλά μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio@realfm.gr και από κινητό το γράφουμε real, αφήνουμε κενό το μήνυμά μας και αποστολή στο 54%. Και βεβαίως θαυμάζουμε, πάντα θαυμάζουμε, την ψυχραιμία ανθρώπων όταν έχουν ένα υλικό που συζητάει όλη η κοινωνία γι' αυτό. Θυμηθήκατε, αρκετοί από εσάς το βλέπω εδώ και σε μήνυμα, το DVD του Ζαχόπουλου ήταν που είχε πάει στην Τρέμη και δεν το είχε δει κανείς τότε στο Μέγκα. Και βεβαίως να έχει το στικάκι με τους φοροφυγάδες που υποτίθεται έχουν βγάλει πολλά λεφτά έξω και θα μπορούσε να έρθει ένα σοβαρό ποσό στα ταμεία αν ήσουν σοβαρός και οργανωμένος. Και παρόλα αυτά, έστω και από περιέργεια, δεν το ανοίγεις. Το έχεις επί μήνες στο συρτάρι σου και δεν το ανοίγεις. Αυτός ήταν ο Βενιζέλος. Εγώ δεν διεκδίκησα να είμαι αρχηγός ενός κόμματος γιατί δεν είχα τι άλλο να κάνω, το ξέρετε. Άστε, μη μου λες τρέλες. Μη μου λες τρέλες. Πρόσεξε καλά, θα στο σκίσω και θα σε στείλω στο σπίτι με το βρακί. Μη με τρελαίνεις. Από καθήκον πήγα στο Υπουργείο Οικονομικών, από καθήκον είμαι εδώ. Έλα, καρέσεις. Πηγαίνουμε. Μα είπα κι εγώ. Και θα αντιμετωπίσουμε τη συντονισμένη επίθεση η οποία αφορά τους θεσμούς, τη παράταξη, τη χώρα. Το αντικείμενο δεν είναι παράνομο. Δεν το είδατε? Όχι, δεν το είδα. Σώπα τώρα, τρως και κρυφοτρως και τρως και πολύ. Δεν με πιστεύεις? Ο Άκη δεν σε πιστεύω. Σούζι έφαγες και άστη συζήτηση. Δεν το είδατε? Όχι, δεν το είδα. Δεν μου λες φορέσεις κορσέ? Πα, δεν φοράω κορσέ γιατί μου κόβεται για να πνοεί. Δεν φοράς κορσέ, ας έβαζες κάτι, ας έβαζες μια πασκιά, βρε αδερφέ. Με συγχωρείτε, αποδέχεστε ότι αυτό είναι ένα παράνομο στοιχείο, παρανόμως κληθέν και το κρατάτε στο προσωπικό σας αρχείο? Παράνομο στοιχείο είναι αν το ανοίξεις και το δεις. Το αντικείμενο δεν είναι παράνομο. Δεν το είδατε? Όχι, δεν το είδα. Άσε, τρως. Σούζι, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως. Και ψεύδεσαι και τρως, η Ρένα Βλαχοπούλου στα πολύ καλά τη. Ταιριάζει εδώ με τον Βενιζέλο που προσπαθεί να φορέσει ένα φουστανάκι που να του μπαίνει, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση. Για τους γνωστούς λόγους. Όχι το φυσικό πάχος, το άλλο πάχος. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, με αυτά και με εκείνα. Το λέει και ο Ανδρέας εδώ ως μήνυμα. Πάντως ο Κουβέλης είπε ότι δεν συμφωνεί με τα μέτρα. Δεν το λες επανάσταση αυτό? Είναι απαράδεκτο αυτό το οποίο φέρεται να ζητάει η Τρόικα. Πρόκειται για μια συνολικότερη επιλογή. Και αναφέρομαι στην επιλογή της Τρόικας, αλλά ενδεχομένως και όλων εκείνων που την αποδέχονται. Και η επιλογή είναι να ισοπεδωθεί η εργασία, να ισοπεδωθούν οι εργαζόμενοι. Αλλά ενδεχομένως και όλων εκείνων που την αποδέχονται. Και η επιλογή είναι να ισοπεδωθεί η εργασία, να ισοπεδωθούν οι εργαζόμενοι. Πώς η τσίπα, χαμένη. Λέει εδώ ο κύριος Κουβέλης ότι όλα αυτά που κάνει η Τρόικα και βάζει στη φράση του όλων εκείνων που την αποδέχονται. Ο ίδιος σε ποιους ανήκει? Δεν είναι σε μια κυβέρνηση που παίρνει μέτρα, θα πει κάποιος. Δεν έχουμε ακούσει ακόμη, μάλλον έχουμε ακούσει αλλά δεν ξέρουμε αν θα είναι, μέτρα για τα εργασιακά, γιατί αυτά καταγγέλει ο Κουβέλης. Εφόσον όμως είναι σε μια κυβέρνηση και καταγγέλει τη Τρόικα που έχει πάρει μέτρα και καταγγέλει και αυτούς που τα αποδέχονται. Τώρα που είναι στην κυβέρνηση, γιατί δεν καταργεί αυτά τα μέτρα που πήρε προηγουμένως η Τρόικα με αυτούς που τα πήρε, ώστε να καθαρίσουμε πραγματικά, αφού του φαίνεται αδιανόητο να υπάρχουν μέτρα κατά εργαζομένων, τα εργασιακά, τα περίφημα, αποζημιώσεις και όλα αυτά. Εφόσον το καταγγέλει, βγαίνει και καλεί τα κανάλια και κάνει την καταγγελία για να παίξει το βράδυ στο δελτίο, γιατί δεν ζητάει να καταργηθούν? Ή γιατί δεν απαιτεί να καταργηθούν? Και εφόσον δεν μπορεί να το κάνει αυτό, δεν μπορεί να το καταργήσει, γιατί βγαίνει και κάνει δηλώσεις, ρίχνοντας στάχτη στα μάτια όλων? Βεβαίως στάχτη δεν πιάνει σε κανέναν, αλλά ο ίδιος δείχνει πώς αντιμετωπίζει και πώς θεωρεί τον ελληνικό λαό στον οποίο και απευθύνεται. Βεβαίως για να το κάνει κάτι παραπάνω θα ξέρει, αλλά μας αρέσει αυτή η κατηφόρα του Φώτη Κουβέλη, που εμείς στην κατηφόρα τον είχαμε έτσι κι αλλιώς, αλλά το κάνει χωρίς κανένα φρένο και πραγματικά η Δημάρ μας έχει εκπλήξει ευχάριστα και είναι πολύ θετικό αυτό μέσα σε αυτά τα δύσκολα που ζούμε. Δεν μου λέει, σε παρακαλώ, τι λένε τα φωνόγραφα, ότι παρετήθηκε ο Ραγκούστης. Άστα να σκάσω, είμαι άστα. Να δεις, ο Ραγκούστης έχει πάθει, έχει σκυλιάσει που ο Γιώργος βρήκε δουλειά από εδώ από εκεί. Ναι. Στο Χάρβαρντ. Ο Γερουλάνος είναι βοηθός. Ο Παπακοσταντίνου εκεί κάτι τσιριμονιές με τη Λαγκάρτ. Ο Δρούτσας ευρωβουλευτής. Και αυτός τίποτα, τόσο στην απέξω, του έχει γυρίσει το μάτι. Δεν ξέρει τι να κάνει. Τόσο στην απέξω να τον αφήσουν. Τόση βρωμοδουλειά έκανε. Μας βλέπαν όλοι σαν περίεργους πιθήκους που κρεμόμασταν από τα δέντρα. Ρε Αποστολάκο, ήταν και ο σύντροφος ο Μπάμπης στην Ακρόπολη, ρε, που κρεμάγαμε τα πανό, το πάμε. Και δεν τον είχα δει. Ήτανε, ναι. Ρε γάμο το, και δεν τον είδα, ρε. Ήτανε, για να καταλάβεις όμως που τους θεωρεί πιθήκους ο Μπάμπης αυτούς. Α. Ο ρόλος του Μπάμπη εκεί πέρα ποιος θα ήτανε. Να πουλάει τις μπανάνες στους πιθήκους. Κύριε. Στη μαύρη, μη φανταστείς. Πιο κάτω θα τις πουλάει κάποιος νόμιμα και ο Μπάμπης ήρθε εκεί πέρα να τους πουλάει πιο φθηνά, να σπάσει το καρτέλ. Ο κύριος Ραγκούσης έβαλε 50.000 ταξιτζίδες μέσα, κάποια χιλιάρικα. Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Ναι, σε όλα αυτά δεν είχε πρόβλημα. Όλα αυτά τα ανεχότανε, μπορούσε. Δηλαδή, άντεχε το κόμμα του να τα κάνει όλα αυτά. Το να κρύβεται μια λίστα τόσες μέρες και να γίνεται όλο αυτό πράγμα, δεν το άντεξε. Παραιτήθηκε, είπε εδώ. Κοίταξε να δεις, και η λίστα με ενδιαφέρει, αλλά εγώ άμα πετύχω πουθενά το Ραγκούση και μπορώ, θα του ανοίξω το κεφάλι στα δύο. Λοιπόν, και δεύτερον, ο Ραγκούσης έδιωξε και τους συμβασιούχους. Ας τους ταξιτζίδες, είχε τα δικά του. Ήθελε να δώσει τα ταξί στο αεροδρόμιο. Αλλά έδιωξε και τους συμβασιούχους. Η γυναίκα μου έπαιρνε 300 ευρώ. Σώθηκε η Ελλάδα που έφυγε η γυναίκα μου και έπαιρνε 300 ευρώ. Δεν πάει στο διάολο ο Ραγκούσης. Ποιος είναι εκείνος ο κύριε αυτούνος αυτού που μιλάει και δεν ξέρει τι λέει και όλα τα σχολιάζει? Πολύ. Τι πολύ, ρε? Οι περισσότεροι που μιλάνε. Τι να χάνετε που τα ξέρει όλα, ρε? Ρε κουμπάρε. Για ποιον μιλάτε? Δεν είμαστε κουμπάρι, φίλε. Δεν είμαστε κουμπάρι. Αυτά στους προέδρους της Βουλής. Αυτά στους προέδρους της Βουλής. Εμένα και πολλά δεν γνωριζόμαστε και αρπάζομαι και εύκολα. Λοιπόν, λέγε. Ρε, αν δεν είτε με αυτού νυχτού. Άσε το ρε, δεν γνωριζόμαστε, μαλάκα. Ε? Ακούς? Λοιπόν, αν δεν ήταν αυτό νυχτού, ρε, τι θα λέγατε εσείς όλη την ημέρα, ρε? Τι θα λέγατε, ρε, μαύρη και αραχνή? Για τα δικά σας τα χάλια, που είστε ζώα και πρόβατα μια ζωή και δεν καταλαβαίνετε. Έλα, έλα, πώς όλοι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ας σου δώσω λίγο να μιλήσουμε με ένα φίλο για το τρέιλερ που πουλάς. Για ποιο? Για ένα τρέιλερ που πουλάς, ξέρεις, εντάξει. Δεν ξέρω, λες. Ναι, καλημέρα. Γεια χαρά. Ο Πέτρος μου είπε ότι πουλάς ένα τρέιλερ. Ένα τρέιλερ. Πόσο μέτρα είναι? Δεν είναι πολλά. 30 δευτερόλεπτα είναι. Πόσα? 30 δευτερόλεπτα. Διαφημίζει κάτι καινούριες εκπομπές. Τι τρέιλερ? Εσείς πόσο θέλατε να είναι, να το μεγαλώσω λίγο? Α, μάλλον λάθος. Πώς λάθος? Αφού το πουλάω το τρέιλερ. Όχι, όχι, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Πόσες φορές τη μέρα θα παίζει? Θέλω να γίνει δουλειά. Δηλαδή αυτό είναι από. Ναι, καλημέρα. Γεια σας. Ο Κώστας. Ναι, ο Κώστας, ο Πόντας. Έλα Κώστα, σήμερα είμαι η Μαρία. Γεια σου Μαράκη. Τι κάνεις? Όμορφα. Άκου, να δεις με. Ακούω, πήρανε... δεν βλέπω. Με πήρανε τηλέφωνο να φτιάξουμε τον κοινωνικό συνεταιρισμό για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου της Αθήνας. Έλα, δεν το πιστεύω. Να σε βάλω, θα έρθεις? Πού να με βάλεις? Να πάμε να δουλέψουμε, δεν έψαχνες για δουλειά? Αφού κάνει το συνεταιρισμό. Τι λεφτά θα έχει? Δεν σε ακούω. Τι λεφτά θα έχει? 250 ευρώ. Καλέ, έρχομαι, πετάω τώρα. Ωραία, ωραία. Οπότε καλύφθηκε η θέση. Έλα, τα λέμε. Ποια θέση, παιδί μου, καλύφθηκαν τα λεφτά της βενζίνης. Έλα, καλημέρα. Αυτό ήτανε? Αυτό σε ήθελα, για να μην δώσω σε άλλον τη θέση. Να σε καλά, σε ευχαριστώ, θα στο χρωστάω. Τι θες που σε σκέφτε. Ό,τι θες από μένα, ό,τι θες. Εντάξει. Να στο φερμάρω, τι θες. Τώρα... Να σου κάνω αγαπούλες, ό,τι θες από μένα. Εντάξει, έλα, καλημέρα. Ναι, ναι. Γεια σου αγορινά. Ρε, χαρά. Τι θα κάνουμε τώρα, τι θα κάνουμε, ρε φίλε, τώρα να πούμε. Τι θα κάνουμε, άστα. Ανδρέου, ρε φίλε, έφυγε και ο Ραγκούσης, δηλαδή. Τι θα κάνουμε τώρα, ρε φίλε. Άστα, έφυγε ο Ραγκούσης και φοβάμαι με την απουσία Ραγκούση μην καταποδιστεί το Πασόκ στα ποσοστά. Εγώ ως υπουργός οικονομικών την περίοδο εκείνη είχα πολλές προτεραιότητες που αφορούσαν τη σωτηρία της χώρας. Μάλιστα. Το πιο ωραίο από όλα είναι το μάλιστα του Πρετεντέρη εδώ, γιατί είχε προτεραιότητες τότε. Πάντα έχει προτεραιότητες και δεν πρόλαβε να δει. Ένα ωραίο μήνυμα στέλνει ο Γιάννης. Έχω λέει σπίτι μου ένα μπαούλο με αρχαία νομίσματα. Δεν το έχω ανοίξει, δεν τα έχω δει. Δεν είναι παράνομη η κατοχή. Έτσι λέει ο Βενιζέλος. Δηλαδή δεν είμαι αρχαιοκάπηλος. Γιατί και ο Βενιζέλος είπε δεν είναι παράνομο το στικάκι, είναι παράνομη πράξη αν το δεις. όσο έχεις κάτι. Και πολύ σωστά θέτει αυτό το θέμα, άρα δεν είσαι παράνομος. Άρα προχωράμε. Η νομιμότητα και η ηθική με έναν άλλο τρόπο επανέρχονται σε αυτόν τον τόπο. Καλημέρα. Θύμιο, πες στον κόσμο ότι το κουκού έκανε κινητοποίηση σήμερα σε όλες τις γειτονιές της Αθήνας. Ένα μήνυμα αυτό και ένα άλλο. Έχει συλλαλητήρια αντίσταση σήμερα το κουκού σε όλη τη χώρα. Πες κάτι, Κατερίνα. Είπα, είναι στις 6.30 το απόγευμα, νομίζω σε 72 πόλεις. Μεταξύ αυτών και το κέντρο της Αθήνας στην Ομόνια, αν θυμάμαι καλά. Τώρα, Βενιζέλος Ευάγγελος, γιατί μπήκαμε λίγο πέρα από τον εκνευρισμό του που ήταν η μεγαλύτερη απόδειξη ενοχής, ακόμη και στους φίλους του, του Μέγκα. Μπήκαμε λίγο στην λογική του. Ακούστε τι έκανε όσο ήταν υπουργός. Εσείς και, από τον Αύγουστο. Κύριε Πρόεδρε, απάντησε στην ερώτησή μου. Παρακαλώ, να διατυπώσετε. Από τον Αύγουστο έως τον Μάρτιο. Ναι. Ενοχλήσατε ξανά τον κύριο Διώτη για το αν έχει ασκήσει ελέγχους με βάση τα στοιχεία της λίστας. Προφανώς, κύριε Βρεντερή. Ναι. Προφανέστατα. Η απάντηση είναι ναι. Ο κύριος Διώτης. Δεν τον φωνάζατε και του λέγατε, κύριε Διώτη, τι γίνεται με τη λίστα της Λαγκάρντ. Όχι, όχι, κύριε Βρεντερή. Τους φώναζα όλους μαζί και τους έλεγα να προ. Τον ειδικό γραμματέα του ΣΔΟΕ, τον γενικό διευθυντή ελέγχων, τον γενικό γραμματέα του φοροδιαφυγής. Και σου ρωτάγατε γενικώς πώς πάει η μάχη της φοροδιαφυγής. Μα ο καθένας ήξερε τι φακέλους χειρίζεται. Πολύ σωστό είναι αυτό που λέει. Ένας υπουργός φωνάζει τους υφιστάμενους γενικούς γραμματείς των υπηρεσιών του εκεί και κάνει συσκέψεις και τους λέει τι γίνεται κτλ. Κτλ. Καταλαβαίνει κανείς από αυτό ότι κάποια στιγμή ελέγχει κιόλας. Το Διώτη, τον κάθε Διώτη, πόσους έχει από κάτω, γενικούς γραμματείς, αυτός είναι ο ρόλος του, να ελέγχει, αποδίδει το έργο που σου έχει ανατεθεί. Συνεπώς, η γνώμη σας, η αίσθηση ήταν ότι ο κύριος Διώτης έλεγχε όλο αυτό το διάστημα τη λίστα Λαγκάρντ. Είμαι βέβαιος ότι ο κύριος Διώτης με την πείρα του, με την ακεραιότητά του και βεβαίως με την νομική του υποδομή έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει. Μα και τι, σας έδωσε λογαριασμό. Μα το λογαριασμό δεν τον έδωσε σε μένα, δεν τελείωσε. Σε ποιον να τη δώσει. Μα νομίζω ότι το λογαριασμό έπρεπε να τον δώσει στον διάδοχο την ώρα που παρέδωσε. Δηλαδή αναθέτει ο υπουργός στον υφιστάμενο να κάνει ένα έργο, αλλά δεν δίνει λογαριασμό ο υφιστάμενος στον υπουργό που του ανέθεσε το έργο, αλλά δίνει το λογαριασμό στον επόμενο που θα περιλάβει από αυτόν. Θα αναλάβει από αυτόν, περιλάβει είναι μια φράση, ένα αστείο. Είναι η λογική Ευάγγελου Βενιζέλου. Δηλαδή φαίνεται υπεύθυνος να αναθέσει κάτι, αλλά είναι ανεύθυνος να ελέγξει κάτι, γιατί πρέπει να αποδείξει ότι δεν έχει καμία σχέση με το στικάκι και δεν ήξερε, δεν είδε, δεν άκουσε. Σε αυτό το Πασόκο ένας δεν διαβάζει, ο άλλος δεν βλέπει. Είναι μια καλή ατμόσφαιρα, ωραία ατμόσφαιρα, όπως έλεγε και ο Ηλιόπουλος. Έλα, Αποστόλη. Έλα, καλέ. Τι κάνεις? Καλά που είσαι εσύ, τι έγινε? Βασικά δεν βρίσκω ώρα να σε πάρω, γιατί εκείνη την ώρα που προσπαθώ να σε πάρω, εσύ μιλάς συνέχεια. Κοίτα να δεις, κοίτα τι έτυχε. Θα έτυχε μια-δυο και σου κάτσε στραβή και σένα, ε. Ναι, συνήθως ναι. Δεν μιλάω. Τι? Συνήθως δεν μιλάω. Α, είσαι αμίλητο παιδί. Κάτι τι είχανε, κάτι έκτακτα τηλεφωνήματα, δεν έγινε κάτι. Α, εντάξει. Ναι, ναι. Keep trying. Δεν μου λες, θα ξανακάνουμε ποτέ απεργία ή... Ναι. Θα ξανακάνουμε ποτέ απεργία. Το πες καλά. Ήταν η σωστή διατύπωση. Θα ξανακάνουμε ποτέ απεργία. Και θα έχουμε ποτέ αποτέλεσμα. Ρε Τόλι, εχθές έβλεπα τον αυτό, τον Μπάμπη, το... Το Σουγιά. Τον Μπάμπη, ρε, το... Το Φωνιά. Ρε, που ήταν στο Άλφα, ρε, το... Πώς το λένε τον Μπάμπη, μωρέ, που ήταν στην ΕΤ. Στην ΕΤ. Ναι. Τον Παπαναγιώτου. Μπράβο. Και τον είδα πάλι να κάνει πάλι εκπομπή στο κρατική τηλεόραση, ρε. Τι γίνεται, ο Βενιζέλος τι κάνει ο κόμπαρος. Τους είχαν διώξει πας στο Κατζίδες, τότε τους ξαναπαίρνουν, ναι. Ο Βενιζέλος τι κάνει, βάζει όποιον μπορεί μέσα. Δεν μου λέτε, τόσο λαμόγια είναι αυτοί και λακέδες. Όχι, όχι, τόσο δεν είναι. Είναι λίγο παραπάνω, απλά δεν το μαθαίνουμε όλο. Υπάρχει πουθενά τέτοιο πράγμα άλλο. Βγαίνουν σιγά σιγά, τα μαθαίνουμε λαού-λαού. Αν και μ' αρέσει εμένα αυτό, το λαού-λαού, για να έχουμε να λέμε. Λαου-λαου. Δηλαδή σκέψου να τα μαθαίναμε όλα από την αρχή, θα είχαμε τελειώσει τώρα. Καλημέρα. Γεια χαρά. Τον Νίκο το ταξιτζή θέλω. Ο Νίκος είμαι ο ταξιτζής. Νίκ δε ταρίφ. Ε? Νίκ δε ταρίφ, εγώ είμαι. Έλα καλέ. Σ' ακούω, πες μου, πού θες να σε πάω. Κούρσα. Πού θες να με πας. Ναι. Στα σύννεφα. Στα σύννεφα, χαρά μου, έλα από εδώ να σε πάω στην Κιτρινίλα μου μέσα να σε ταξιδέψω παντού. Τι. Γεια σου, άντρα μου, τι κάνει, είσαι καλά. Καλά. Άκου τώρα να τραβά τα μαλλιά σου. Δεν φτάνει που είμαστε μαλάκες και καθόμαστε στου καναπέδες και δεν αντιδράει κανείς στα μέτρα και σε όλα αυτά που γίνονται. Άκου τι κάνει η Χρυσή Αυγή. Έχουμε πάει τώρα την προηγούμενη εβδομάδα στην εφορία της Νίκαιας και είναι απέξω καμιά 15αριά από το παλέκαρα από αυτού. Και την ώρα που καθόμαστε όλοι απέξω και γίνονται κτλ. Ανεβαίνω να πάω και ρωτάω εγώ την κοπέλα εκεί πέρα που ήταν υπεύθυνη. Σου δεν μου λέει τρικοπελιά. Αυτοί εδώ από κάτω τι ρόλο παίζουν. Δεν ξέρει τι μου είπε τόλοι. Αυτοί που του βλέπει εδώ πέρα μου λέει έρχονται πάνω μου λέει και ότι γιαγιά και παππού του πει ότι δεν έχει λεφτά, ανεβαίνουν πάνω και πληρώνουν. Πώς σου φαίνεται αυτό? Μια χαρά. Μπράβο. Ωραία. Ετοιμαστείτε να δείτε το Χίτλερ να κυβερνάει την Ελλάδα. Άντε, φιλιά. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Όμορφα, καλά εσείς? Δόξα τω Θεώ. Χαίρομαι να είστε καλά. Εσείς τι θα θέλατε? Τον κύριο Αποστόλη. Εγώ είμαι. Γεια σου, συνονόματε μου. Γεια σου, φίλε Γιώργο. Λοιπόν, έχεις κάνει κάτι για αυτό το άτιμο το σήμα? Τίποτα. Ρε παιδιά, δηλαδή έχω κάνει κάτι καινούργιες ζωγραφικές, μπας και το αλλάξουμε. Γιατί πιάνει το χέρι μου. Πιάνει ξόνα από κολομέρια, πιάνει και μολύβι και φτιάχνω το σήμα λίγο, το αλλάζω λίγο γιατί δεν μου άρεσε αυτό το μπλε κίτρινο. Με φτιάχνεις ρε Αλίκη, με φτιάχνεις, μα το Θεό δηλαδή. Το ξέρω ότι σε φτιάχνω, το ξέρω ότι σε φτιάχνω. Ρούφαμε. Είμαι καλύτερος από ναρκωτικό. Κάνε με μυτιά. Γουστάρω, τρέπει. Ρούφα εμένα να ανέβεις, μάνα μου. Μα δεν έχεις κάνει πολλοί άντρες τώρα με την Αλίκη. Σε παρακαλώ, θα βγω έξω, θα δίνω πολύ. Καλά, είχα και την προδιάθεση, συγγνώμη. Έτσι. Σ' αγαπώ πολύ, φίλε. Ήταν μια βαρβατήλα που σε κυνήγαγε, ήρθε και έδεσε τώρα. Γεια σου, κούκλα μου, γεια σου. Γεια. Εχθές παρακολούθησα επανάληψη Τατιάνα Στεφανίδου. Επανάληψη Τατιάνα, δεν βλέπετε, αγάπη μου. Έχεις μείνει πίσω. Έχεις μείνει πίσω. Λοιπόν, να μάθεις πότε έκλεψε ο ένας χρυσαυγίτης στην κόμενα του αλληλού χρυσαυγίτη, μια εβδομάδα μετά. Έχει προχωρήσει τώρα, έχουν φτάσει πέντε κόμενες μετά. Είσαι πέντε κόμενες πίσω, πώς το νιώθεις αυτό? Δεν νιώθεις πολύ πίσω? Γεια σου, Αποστόλη. Γεια χαρά. Να εκφράσουμε αρχικά την αλληλεγγύη μας στους συλληφθέντες από τις αντιφασιστικές πορείες από τα τάγματα ασφαλείας των νεοναζί του Δένδια. Και δεύτερον, ένα αστιάκι έχει κυκλοφορήσει, δεν ξέρω αν το ξέρεις. Για πες το αστείο, πες το αστείο. Λοιπόν, πώς λέγεται ο φασίστας που έχει πάει Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο? Πώς? Κασιδιάρα ψυχή. Παιδιά, καλημέρα. Μαύρες σημαίες εδώ μέσα. Ναι, μαύρες. Ο αρχηγός ΓΕΘΑ είναι αυτός που απευθύνεται στους εργαζόμενους και έχει την απορία, μαύρες σημαίες εδώ μέσα. Έχει δίκιο ο άνθρωπος, μαύρες σημαίες υπάρχουν παντού έτσι κι αλλιώς. Έξω από το Πεντάγωνο, ας μείνει και κάνα 5-6 στρέμματα, χωρίς μαύρες σημαίες. Το Μέγκα βάζει επαναλήψεις τώρα τελευταία, όπως όλα τα κανάλια. Πολύ ωραίο αυτό το σύριαλ με το Βαγγέλη. Τα λεφτά από το ταμείο, δύο κασερόπιτες, μια μπουγάτσα. Ένα σάντουιτς. Και ένα πενελί και γρήγορα. Ευτυχώς που έχουμε τεθεί υπό έλεγχο. Ξέρετε τον τύπο που κάνει κακές πράξεις και μετά αναρωτιέται γιατί η ζωή του είναι χάλια? Ναι, πρέπει να πάρουμε και συμπληρωματικά μέτρα. Λοιπόν, αυτός ο τύπος ήμουν εγώ. Πρέπει να ξαναγνωριστούμε. Με λένε Βαγγέλη. Εγώ. Και πήρα μια σωστή απόφαση. Να επανορθώσω. Το έχουμε ανάγκη ως έθνος. Με λένε Βαγγέλη. Να. Απλά προσπαθώ να γίνω ο καλύτερος άνθρωπος. Ακούω τη φωνή του ανέργου. Να πάνε αγαπηθείτε. Να αγαπηθείτε όλοι του Πασόκ και σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Ω, Μέγα μου. Ήταν η φωνή του ανέργου. Εδώ φτάνουμε στο τέλος. Τα υπόλοιπα αύριο, Παρασκευή, σε λίγο μαγκαζίνο. Γιάννης Παπαδόπουλος με ό,τι έγινε σήμερα και ό,τι θα γίνει. Ακολουθεί τώρα ο λαός. Γεια σας. Ναι. Ναι, μισό λεπτό. Περιμένω, τι περιμένω. Ποιος είναι? Ναι. Πού είναι ο μπαμπά? Μπαμπά. Μπαμπά. Μπαμπά. Μαμά. Είμαι κουκουλοφόρος. Μαμά. Μπαμπά. Είμαι κουκουλοφόρος. Έλα, το πήρα κατά λάθος. Μπαμπά. Ναι. Έλα, μπαμπά. Έλα. Τι γίνεται? Έχω μπλέξει, πηγαίνω στις πορείες. Μαμά. Μπαμπά. Είμαι κακό παιδί. Με βάζουν να πετάω κάτι μπύρες. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Κάτι μπύρες που εξπερματίζουν, κάτι άσπρο. Μαλλιαρό. Μαμά. Μπαμπά. Στην τσάντα έχω μπουκάλια. Μαμά. Μπαμπά. Στην τσάντα έχω στουπί. Κάτι άσπρο. Μαλλιαρό. Μ' ακούς, μπαμπά? Ναι. Αν γίνει τίποτα να ξέρεις, ε. Δεν είναι αυτό που νόμιζα. Ένα μήνυμα για την αντιεξουσιαστική της Αθήνας μπορώ να στείλω? Ναι, ναι, παρακαλώ. Παιδιά, και μιλάω ειλικρινά, αυτό που κάνατε πιο παλιά με τα σούπερ μάρκετ που τα δίνατε στον κόσμο, εμένα προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ. Αν μπορείτε να το κάνετε με μεγαλύτερη συχνότητα. Τώρα το κάνει η Χρυσή Αυγή σε πάντους, δεν έχει νόημα. Όχι. Το κάνανε πιο παλιά από τη Χρυσή Αυγή και μου άρεσε πάρα πολύ. Μιλάω ειλικρινά. Αποστολή. Έλα. Λοιπόν, έχω να σου πω κάτι πολύ εμπιστευτικό. Οπα. Έχω το CD. Μη μου το πεις, δεν μπορώ να κρατήσω το στόμα μου κλειστό. Δεν κρατάω, ξερά κατά δεν κρατάω. Έχω το CD. Μη μου το πεις. Έχω το CD. Γάμω το στάνιό μου, δεν θέλω να το ξέρω. Λοιπόν, άκου. Τι. Αποστολή το κουτουκί. Αποστολή το κουτουκί. Αποστολή. Ε, γλέπια! Φρυκακιά του τα κουτουκί. καλά έκανα και δεν ήθελα να ακούσω. Καλά. Το φανταζόμουν ότι θα καταλήξει σε μαλακία. Γεια. Ναι. Έλα ρε παλιά μαλακά, δύο μήνες έχω μιλήσει. Έλα ρε μαλακά, πού είσαι μωρή καλά. Στα διάλο παλιωτάρι, ταξιτζήσεις ακόμα. Είπα, ψηφίζω ΚΚ, στο έχω πει από τότε που Καντζαφέρης έπεσε για αυτό. Τι σχέση έχει αυτό, σου λέω, άμα είσαι ταξιτζής ακόμα. Αυτό πιστεύω, να φύγουμε, κατευθείαν, αυτό που λέει το ΚΚ το σωστό. Ποιο ΚΚ, μωρή Κιτρινιάρη, στο διάλο από εδώ πέρα. Του τσίπρα, το ΚΚ σε πείραξε, συχτήρ παλιοφασίστας, βάψ το μαύρο κατευθείαν. Βάψ το μαύρο και βάνε κόκκινη σβάστηκα. Βρε κερατά. Α, στο διάλο φασίστες όλοι, Κασιδιάρα. Άκου να σου πω. Πού να μου χαθείς. Άκου λίγο ρε. Δεν ακούω τίποτα. Σε κατάλαβα τη φωνή και το μαλλί. Ρε, άσε με να πω κάτι. Άρα, γρήγορα. Πω την οικογένεια του κυρίου Ραγκού, του συγχωρεμένου του Ραγκού, οι Ναζί, όταν θυμόνται. Να είναι καλά. Από εμά του ταξιτζίδε όλοι και θα του στείλουμε και σε φάνηπε. Είμαι σίγουρο. Αποστολή. Έλα. Α τη βάλω όλοι. Όλοι, βέβαια. Μισές δουλειές θα κάνουμε. Αν την Παρασκευή δεν βάλεις φιδέμπο θα τη γάψεις. Τέλεια, δεν βάζω ποτέ. Αποστόλη. Έλα. Τι κάνεις αγόρι μου. Καλά χαθήκαμε βρε ψυχή, πού ήσουνα. Που είμαι ελαντέρα, έπαιρνα εδώ, έπαιρνα. Καλά έτσι είπαμε. Έτσι είπαμε, είναι και γαϊδουριά. Εσύ τι κάνεις, καλά. Καλά είμαι και εγώ, αλλά να, εδώ σε σκεφτόμουν συνέχεια, λέω την άγινε, την άγινε. Δεν μπορούσα και εγώ να πάρω, ήταν εκείνος ο εγωισμός που δεν μ' άφηνε. Θέλω τη γνώμη σου σε κάτι. Έχω, ναι, έχω γνώμη. Εσείς, αύριο δίνω για δίπλωμα οδήγηση. Α, καλή επιτυχία, έχεις διαβάσει τα σως. Τι? Τα σως, το στρογγυλό είναι το τιμόνι. Ναι, έχω διαβάσει. Δίνω πορεία. Τη δεύτερη χρήση του λευκή ταχυδίτων την έχεις διαβάσει, άμα σε ρωτήσουνε. Έχω διαβάσει, έχω διάβασε, να ξέρεις και τη δεύτερη χρήση, μόνο έτσι θα περάσεις. Ναι, να σου πω. Άμα το δείξεις κιόλα τι άλλο κάνουμε το λευκή των ταχυδίτων, έχεις περάσει και χωρίς λάδωμα. 200 ευρώ μείον. Πήγαινε, κάνε test drive τώρα. Να πάω για test drive τώρα, ναι. Ναι, κάτσε. Πάνω κάτω στο λευκέ. Ναι, πάνω κάτω στο λευκέ. Ναι, για πες κι άλλα, για πες καλή. Τι άλλο να πάω. Άμα είσαι μερακλού και έχεις ευληγησία και το χειρόφρονο είναι ίδια δουλειά. Τι? Απλά πρέπει να κολλήσεις τη μούρη στον παρπρίζ. Να κολλήσω τη μούρη στον παρπρίζ. Ναι, θα είσαι σαν να γίνει από το μοφρενάρισμα. Ναι, εσύ από μπροστά αυτό θα φαίνεται και πίσω γλέντι. Τι να λαδώσω. Γιατί τώρα είμαστε σε ένα κράτος που δεν γίνεται να. Σε αυτό το κράτος είμαστε. Μη λαδώσω. Δηλαδή είναι απαράδεκτα πράγματα αυτά. Τι να λαδώσω, παιδί μου, λίγο το κολλή να κατεβάσει και να κάνει τα που σου λέω. Τέλειωσε δουλειά. Τέλειωσε. Ωραία. Άντε, καλή επιτυχία. Εγώ δεν διεκδίκησα να είμαι αρχηγός ενός κόμματος γιατί δεν είχα τι άλλο να κάνω, το ξέρετε. Άστε, μη μου λες τρέλες. Μη μου λες τρέλες, πρόσεξε καλά. Θα στο σκίσω και θα σε στείλω στο σπίτι με το βρακί. Μη με τρελαίνεις. Από καθήκον πήγα στο Υπουργείο Οικονομικών, από καθήκον είμαι εδώ. Έλα, καρέσει. Γεύομαι. Μα είπα κι εγώ. Και θα αντιμετωπίσουμε τη συντονισμένη επίθεση η οποία αφορά τους θεσμούς, την παράταξη, τη χώρα. Το αντικείμενο δεν είναι παράνομο. Δεν το είδατε. Όχι, δεν το είδα. Τόπα τώρα, τρως και κρυφοτρως και τρως και πολύ. Δεν με πιστεύεις. Όχι, δεν σε πιστεύω. Σούζι έφαγες και ας τη συζήτηση. Δεν το είδατε. Όχι, δεν το είδα. Δεν μου λες φορές κορσέ. Παπα, δεν φοράω κορσέ γιατί μου κόβεται για να πνοεί. Δεν φοράς κορσέ, ας έβαζες κάτι, ας έβαζες μια πασκιά, βρε, αδερφέ.